Donald and Jeff and me. وَعَلَمْ أَنَّ الْإِذَابَةَ عَلَىٰ قِسْمَيْنِ مَعْنَوِيَّةٌ وَلَفْزِيَّةٌ اَمَّا الْمَعْنَوِيَّةُ فَهِيَا أَنْ يَكُونَ الْمُزَافُ غَيْرَ صِفَةٍ مُزَافَةٍ إِلَىٰ مَعْمُولِهَا وَهِيَا اِمَّا بِمَعْنَ اللَّامِ نُقُ غُلَامُ زَيْدٍ او بِمَعْنَ مِنْ نُقُ خَاتَمُ فِزَةٍ او بِمَعْنَ فِي نحو صلاة الليل وفائدة هذا الإضافة تعريف المضاف إن أضيف إلى معرفة كما مر أو تخصيصه إن أضيف إلى نكرة كغلام رجل نبي جوالم پوشا دوالم سے جرور دادے پورا دے افادے دے فائدے جدیدے جوانو دے فائدہ مصر طلوقہ دی چکنے بدے گا نا نپوس بورے تو سے سوچ کے ایک تعریف تے مضافلے ہے نا چاہتے تعریف تے مضافلے ہے وہ کیوں ایک نا دہا پاتا گولا گلے چھے دا مضافلے پا دعا کس ما دو سرکے دو یو آدو چاہا مضافلے چکن بھی آپ چاہ سر آبی پاکر وگر لفظان سر آبی لکا مرتو بے زیدین و بل آدو چاہا مضافلے پاکر وگر چاہ سر آبی تقدیم سر آبی لکا غلامو زیدے نداد پوشا مذاکرے دکن تعریفو کو چھو وہوا کلو اسم نصبہ علیہ شیئن بواسطہ خرط جر لفظن نغمرت بزیدین ویوابر آنہا ترکیب پر اصطلاح بے انہو جار مجن او تقدیرن نخولام نیدیگنا چکن دے پاتا وہاں ہوا چھو دہا مذاکرے پر دعا کرسن دیو آدھا چھو بخرط جر لفظن سر بلا آدھا چھو بخرط جر بے داوالا کرسن چھا مذاکرے بخرط جر لفظن سر ابھی پہ دیکھانا چونکہ شیئر سے خوچی کنی دیو پہ دیکھانا افسام و افخاص جرس پہنا پشت تیشوہ کھانا اے دیو اجنا آد آئی نزے کر گاوی دوتا گئی پہ دیکھانا آت بیان کرسن چھتی کنی پہ دیکھانا ہر سے تفسیر و بغاہیس دیر دی پہ دیکھانا آد آئی سو کچھ کنی آد آئی کرسی آد بیان مہا مضافہ لیر تو خرط جر چاہ سارا تک دیر سارا مضافہ مضافہ لیر سی جو رہتے بھی مضافہ انہا بدل چاہ دی جار مجھول بخص دا آب آس پہ پریشو پہ دیکھانا آد مضافہ مضافہ لیر سائی چکنی آج در کر دیم لکہ چے پیش بحث و بیان زود تھا سرنگے دائیوی چے والم پوشا چے انال اضافہ تھا چے آغا اضافت سے دا آلا قسمین پدوا قسم دا معنویتن یو قسم معنوی دا اضافت معنوی و لفظیتن و بل قسم سرا جسم دی لفظی اضافت لفظی نی اضافت پدوا قسم دا معنوی و لفظی جسم دی تیرکھانا معنوی دا مانا چھے آغا اضافت چھے مضافی چاہتا اضافتی چاہتا منصوبی چاہتا معنی تا دا معنویتن شیئے دا دی نسبت تے پردو اضافتن معنویتن یعنی آغا اضافت چھا منصوبی چاہتا معنی تا معنی تا منصوب دا مانا چھے آغا پرکانا فائدہ بھی چاہ بیر کری دے ایوی معنی بیر کری سی بیر کری دا منصوب دا معنی تا سمان چھے فائدہ بھی چاہ بیر کری دے معنی بے کری آقیمہ مانا دو چھے یا تعریف پیدو کری یا تھے تخصیص پیدو کری دا تعریف ہے وہ مانا دو جو شاید ہے کھنا وہ دا تخصیص آسا ہے جسم دی وہ مانا دو سن دی اوبل و لفظیتن اوبل سا ہے جسم دی اضافت لفظی یعنی آغا اضافت چا منصوب دا چاہتا لفظ دا منصوب لفظ دا مطلب دا یعنی دے لفظ بولا چھے آغا افادات صرف پتا شکو پا لفظ شکو جسم دی چھا تخصیص کا سر جدہ چھا مضافر تنمین خضب کری یا کئی مقام دی چھا تنمین دا خضب کری اب یہ دیکھا اب بلدہ دوالی چھا رہے کو جسم دی آغا لفظی فائدہ یا کو تخصیص ہولا وہاں معنوی فائدہ یا کو جسم دی چشوہ تھا نا وہاں معنوی فائدہ خلص تے تیرے خاصا ہوا تھا نا ذکر اعتوال معنوی ہوگا لی چشوہ تھا نا دانے ذاکرہ وہ بھی رہے تھا نوی چیز افت پر دوا قسم انہا معنویتن یو از افت اسا جکم دی معنوی لینے اگر از افت چھے منصوب دا چاہتا معنی دا منصوب معنی کا دامت لینے دی معنی بولا چاہ افادہ بھی چاکو دی معنی کو چاہ تعریف ہو تخصیص جکم دی و لفظیتن او بل از افت لفظی دا اینے اسا منصوب چاہتا ایک لفظ دا منصوب لفظ دا مانا چاہ افادہ بھی چاکو کشبہ کھانا ام بل معنویتو ارچہ معنوی دا اضافت معنوی فهیا دیکھا نا دا تعریف سے تکو گوری اضافت معنوی چاہتے ہوئے شوی چھے فهیا دا اضافت معنوی چھے دا عدد ان یکون المضاف شوی آ مضاف غیر صفت غیر دے چاہنا صفت نا تشبہ کھانا دا صفت مضافت الہ معمولہ چھے مضاف چاہتا معمولہ بلتا بس دا تعریف دے اضافت چاہ معنوی چھے ان یکون المضاف چھوی مضاف غیر صفت غیر دے چاہنا ہم دیکھانا داسی صفت چھے معمولی مضافی چاہتا وہ گوری دو تکی دا خبر ازا کی چھے پدا تعریف تے زفت منوی شد کم صفت چھے ذکر شے سرکے ایدی صفت نصف مدر اسم فائل وہ اسم مفول دا سفونا مرانا یعنی غیر اسم فائل وہ دے ہیں اسم مفول دا وہ دا معمولی چھے ذکر دے چھے غیر مضافتن مضافتن الہ معمولی معمولی لہ دے معمولی مراد فائل و مفعول خلیدہ ہم مراد دی سکتنا مراد دی نباس یہ سوچ دکھے بھی چھے معنوی دا اچھا معنوی دا فہیہ دا ان یکون مضاف چھے بھی مضاف غیر صفت غیر دے چھانا یعنی غیر دے اسم فعل ہو دے اسم مفعول دا بھلے مضافت و دا سے صفت چھے مضافی چاہتا یہ معمولہ خلتا یعنی چاہتا فعل تا یا مفعول تا تشور گل سوچ دکھے ہو اضافت منوی دادا ہوئے تھا نا چا مضاف ہے داسی صفت نوی ہو چا معمولی چاہتا مضاف ہی چاہتا معمولہ کو تفعیل یا داسی صفت پہ نوی سرکے مضاف ہے سرکے نوی دانا چا موٹا کی صفت پہ نوی گوری سرکے دا داسی نوی چا موٹا کی صفت پہ نوی داسی ہوئی چا داسی صفت پہ نوی چاہا سوی مضاف ہی چاہتا گورا ہے غیر اسی مضافت نوی لا معمولی ہے نہ دا غیر صفت نہ چھ مضاف چاہتا معمولہ چاہتا دے دے ویلا دے نہ غیر دا کنا کہ چھوڑ صفت نہ ہا ور صفت نہ دے نہ غیر سو کنا دے تے صفت نہ چھ مضاف چاہتا معمولہ کہ چھوڑ صفت نہ یا دا کہ چھ صفت کوئی ہو مضاف نہیں چاہتا مضاف ہے فل معمول ہا مضاف نہیں ہے فل معمول تا خود نہ شاہ میرے کنا لکہ مثلا دا تو ہے کہ کریم البلد سر تو ہے کریم البلد زیدن کریم البلد کشپا تھا نا اس دا کریم صفت خدا پھر دیکھا نا خو پھر دیکھا نا دا اہم معمول اقل کسا ہے جہن دی مضاف مدہ جہن دی لکہ چھ معمول اقل سیک مراد ہو پھر یا مفول وہ دو خدا بلد نا پہلا ہو نا مفول اقل کسا ہے جہن دی لکہ زف مفول پیئے دا یعنی زیدن کریم فیل بلادی چھنے تشوہ کھانا رہنو کریمون فیل بلادی چھنے وہ بھی ایک کھانا یعنی دو دکی دعا کھا یہ شوئی زفت ہے مانوی شو دا کھون دا چھے لور صفت نا صفت خدا خدا سے صفت نا چھے مانو چاہتا مضاف معمولہ کھتا مو فائل دیا یا مفول دیا نا کھو بھی ایک کھانا نانی دا کھا ندا کی صفت معنوی دی گئی کہ دا ادارا یکون مضاف چیو مضاف غیر صفت نہ ہو رہا نا ہو کین صفت نہ غیر غیر صفت سے مضاف ہی چاہتا معمولہ کلا بدا کل وہ صفت نہیں یا تب تا دیکھا وہ کہا کہ دا غیر صفت ہے چ مضاف معمولہ کا یا را سے صفت ہو گئی ہو مضاف نہیں چاہتا معمولہ بیا پتہ دیکھا کہ غیر صفت سے مضاف چاہتا تب یہ دیکھا نا مسارع صفت خدا مضاف حق المعمول تھا فعل مفعول تھا لگا جن دے ویلے تو کہتے دمبے سن فعل ہونے سے جن دے نہ مفعول فی دا یعنی زید مسارع فی مصر زید کشتی مار دا ویلے کانا پتش پشار سے جن دے کم ویلے کانا نانے ذاکرہ دمبے سن فعل ہونے سے جن دے زانے کانا وهي اما بمعنى لام ده اضافه معنى دي چي يک مولا دي تاثر دي دي لام سرا دي لو غلام زيدين غلام معنى سبت غلام لے زیدن او بمعنی من یا بمعنی چاہ سر بھی دے میں سے نقو خاتمو فیضتن یعنی سمان چھے خاتمو من فیضتن گھتی دیچھا نا جس پینے زالینا او بمعنی تھی یا بمعنی چاہ سر بھی دے فی سر نقو صلات تل لیلے یعنی صلاتون فی اللیلے منز پشپاش منز پا لیزا فتح مانا یہ تو چکس مارا ہو لو یاب مولا ایسا سر بھی؟ لام یاب مولا دے؟ مین سر یاب مولا دے؟ اصل شبا جا دے زبا دے دادو فتح دریکت میں شے چشوا؟ چا مضافر ہے سرو؟ آب خلی نوی یا بے سر کے؟ بلکو مبینہ بھی سرسا دیکھیں جی بے نا و یا بے سوی مبینہ بے؟ نوی چیزم دی سرسا دیکھیں جی بے یا بے سر کی مضافر ہے؟ مبینہ بھی و یا بے راستی بھی چیز ہے؟ کچھر داس ہوا چا ہم زفرے سے وجہ ہندی ہاں مبینہ وجہ ہندی پڑے ہے نا ہاں مبینہ بے داس ہے شے زفر مرائی تھا سر اشو اعلان سر لگا غلام زیدن دا زید بالکل مبین دے غلام سر لگا نا ہے تھا نا ہاں ندا کی مگر دے کنا دا ایسا زفر مرائی تھا سر اشو غلام لے زیدن چ ہے کنا ہم زفر ہاں قلم و زیدین میرے کہنا دا زید دا ہم زفرے جتن مبینہ چاہ سرا دو مزفر دو کہنا آئین دا زفت مرے چاہ سرا شو اعلام سرا شو تیر رہے کہنا شا شا نا دا صفت ہے چی مزفرے بیا مبینہ بی نا مزفرے بسا بی مبینہ نبی کدا والا قسم چی مبینہ با بیا خالی نبی تشکا دبه یا به راستی وی چه دایی به ظرفی دا مضافه ده یه مضافه پر یا به ظرف کلا مضافه ده ظرف مضافه برا به دایی ظرفت مرادی فی سر شو لکه دود که صلات اللہ ده اوست دا مضافه ده چه کنی به داخل مبین دیسا سر دو مضاف سر خودو که نه میو کلا شاید آو شپا و داخل شپا چه دو مضافه ده دا ظرف ده صلات پر دو که نه نمیز پشه شوا دا کنده شو بدا سے شو جی چا مذاکرے سر سے مذاکرے پورا بدا سے شو دا بدا پر مراد ہے فیسرا مراد ہے دا حوالہ تے سمجھے وہ کا مذاکرے ظرف نہ ہو مذاکرے پورا بدا سے شو دا پر مراد ہے لام تا لگا غلام زید تشوا غلام زید سنت اچھا اس بلتا ایک بل قسم پر شکیں چا مذاکرے سے چا مبینہ نبی چندے بیا چا مبینہ نبی میرے کھانا بیا دا خری نبی یا بدا سے وچ مساوی بھی دے مذاکرہ سرکے بھی مصحیح دے لکا لیسو آسدین سرکے دا لیسو آسدین لیسو آسدین سیبان مختلف تا آسدہ چاہتا ہے شے مصحیح دے سرکا نا لیسو آسدین لکھن دے نامی ذاکرہ و یا بیدا سے بھی چھے آمو ذاکرے بھی چھتن دی پھر کنا عام ایک مضافنا سرکے بھی پھر کنا عام بھی مضافنا پھر کنا لکا مصحیح چھتن دی پھر کنا اوے پھر کنا چھے احد اليوم سرکو ہے احد اليوم سمجھ رہے ہیں اس دا کی کنگی بڑھ رہے ہیں دا یوم چھے دا کو ہے یوم احد دا احد نصر کی کنگی دا عام دا کی کنگی سمجھ رہے ہیں دا یوم الاحد کو چاہتے ہیں دو جم تک دا خالی اخر دویم تا و دویم خو اول تا ولش دویم تا ولش دویم تا ولش اخر دویم ولش دی کنه دا مزافری عام دو پچانا بچه دا سی بی چا خا مزافری مصابی بی بسرا یا سی بی عام بی تو دیست رش بدا زفت رو سایی ندا چی سرکت رکا چه زفت منیو خو یادی تعبیب تی پورا بی آسا تخصیص بیتا نا و دا چی کنو بدا کنا مثال که چطوی چه لیسو آسا دین نلیس اخل معرفه ده چې کوم دي پیدا کنه اصل یې څه دي کوم دي ونه خاص کوي چې کوم څه کې سره مساوي دي کنه به تخصیص یې نه وایي نه نه پیدا یې تعریف کوي چې اكو دنګ احد الیوم څه کړه احد الیوم دا دا وای ورځ دا چې کوم په خپل په غنه بوت کې نه خاصو کنه پیدا کنه به دا زفت یوم ته داسه فائدہ نه کوي نه تعریف نه دي ښه زکه چې هغه ته څنګه اول ورې دویم ورې د خپل معرفه د خپل معرفه دي چې معرفه د چې موږ ده بیا زه فتو غواته نشته چې څنګه زه فتو معنوي په هغه کې ته سره په دې سره هغه په دې سره وایم مری فاطمه نه لکه مری فاطمه کې موږ لکه نه بیا زفته مون ابي ته ضرورت هغه نه ته زفته مری خو تعذير ته پره غالي تعذير پره تعذير ته پره تشو کنه نه نه ځکه اچھا و یاد ده چې موږ زفره به سر کې وي سره هم زفره ابي خاص دي سر کې خاص خاص یا مصری وی یا به هم یا به سر کې دي خاص دي څه کنه لکه مثلا درته چې علم الفقه سر کې وي دا فقه چې کوم دي دا خاصه په نسبت سره چاته علم علم خو ډېر ده کنه علم خو نحو ورته ویل شي حدیث ورته ویل شي هره کنه ها تفسیر ورته ویل شي چې کوم دي کنه او دا فقه څه دي کوم دي خاص د دا اضافه اضافه مونږ یې کاثر ده اعلان سره یعنی علم للفقه علم للفقه همزه ده او یاد ده چې چا مضافره به د مضافر همون فصل نه نه ځینې سر کې نبه مصیبه سره نبه عامیه سره نبه صحیح خاص عموم خصوص من وجهین یعنی من وجهین به عامی مضاف من وجهین به صحیح خاص دي تشو کنه د کدا سره به تاسو سره ده نه چې مصن من وجهین وی به تاسو سره کچر لاسو چې مضافری اصل و د مضاف ته پوره سر کو اصل و د مضاف ته پوره یعنی عام مضاف د مضافری نه جوړ شو ته کنه به ده دفتر دفتر مولای تعالی سره ده د لام سره ده لکه خاتمو فزاتن سرکوه خاتم ها خاتم غوتې دې سپینې زره دې په کوم موستو څنګه جهن ده دا کنه مونږ جن غوتې آمد او مونږ جن فزا آمد او موستو څنګه جن درې مده وړي یو ماده دې چې ما دوه مده دې چته را ها یو ماده دې چې ما دا مې چې غوتې یو دې سپینې زره وي تشوا او ماده دې چې ما غاټې دې دې تراس دې جنب دې مضاف نه شي دې چې ګوتې دې او سپین ځان دې لکه یې ګرټه یا سره سره تشوا او په ماده دې تراس دې دې مضاف دې نه چې سپین ځان دې خو ګوتې نه دې څه نه لکه سپین ځان دې غاڼه جوړه کړې دو چې لا دې جوړه کړې سپین ځان دې سپین ځان دې خو ګوتې نن ځکه دې چې داسې وي به دا ځخت مولا تا سره ده نه دا مولا چې خاتمه نه ځخت مولا دې مين سره خاتم من فزاتن او کوم زکری اصل نو د مضاف ته پورا مضاف احنا جوړ شو نو دا بیا زفت مولا تا سره ده د اعلان سره ده سرته ده زفت مولا دي د اعلان سره ده په دې سره نه لکه دا دي مثال وکړ ته نه هم فزات او خاتم ک خیر من فزات خاتمی د فزات او مضاف ته خاتم ته دي دا کنه هغه ذکر او دوته کې د مضاف ته چې څنګه اصل نو د فزات پورا ان د سپین ځا د غوته نه جوړیږي بلکې غوته د سپین ځا نه جوړیږي مضافری اصل نشو دي تا مضافه کوله اځو کې د خپل مرزان سما چې فزتون لخاته نه کا خیر من فزت لخاته نه ولته څه بیان وکړ ودې د ثبتې په درې کې سمې شه څنګه شو چې د فته باندې یا په مراد د لام سره یا دې من سره یا دې فی سره ودې د ثبتې څه کړو چه مزافره به سر که بی؟ خاطر شه پدوا کسی یا بی؟ مباینه بی ده مزافره؟ این سرخه ده تیجی بینا و یا بی سر که بی؟ مباینه بی بی بیا داوارا روخلا که مباینه بی بی بیا خالی نوی یا بی ده مزافره زرف ده مزافره پورا؟ یا بی زرف نوی که مزافره زرف ده مزافره پورا بیا زفت مانا ده؟ فی سراش لکه صلاتو؟ لیل دا لیل دا مباینه ده که سر سر ده که و دلیل تو مضاف تا کنا و قدا تو چا مضاف ری چکن دی آخا ظرف نو به زفت منا دے لام سر بی لکا غلامو زیده نو غلامو لزیده تشبه کنا اچھا و کتیا تو چا مضاف ری سرکے با مبینہ سرکے با مبینہ نبا ام بولا خطیر شو ام مضاف ری مبینہ نبا دے مضاف تا ای کنا به بدا بیا خالی نوی دا څه دی چې مضافه له به یا چې څنګه دي راته وي په کنا چې مساوی وي دي نو مضاف سره څه کوي مساوی یا به عام مطلق وي نو مضاف سره یا به خاصه مطلق وي یا به هم خصوص من وجهه نه دا څه دی نه څه کوي مساوی چې مبینه نه وي نو مضاف سره یا به څه کوي مساوی مساوی یا به عام مطلق نه مضاف نه یا به خاصه مطلق نه وي یا به هم خصوص ایسا وقت لگا چه مساوی بی سر خیلی لکر ایسو اصدین مساوی داوی سر کنه مساوی داوی چه داخل زفت ور سایی ندازی لکه چې د فتح معنی خو سیده پرای تاریخ دی ته سره خپل سره چې معرفت نه معرفت دی بیان تخصیص او ثانیه تاریخ ته درسته چی شو کنه ودارن کې چې دا عام متکن تر کې لکه سره کوي ته ویلي احد الیوم ها بیا دا غفلا لکه چې احد خپل معرفت دی ها یې دوی مله دی نه تاریخ سره ثانیه تخصیص درسته چی شو کنه نه از فتح معنوی افاده تعریف و تخصیص نمیشه که کوه نه ده خلق بوده چیز ده دو خلق بوده شد بده تانه چه سره بی مصابی بی یا عمد سره بی از دو خلق تینا بوده شد یو دای که مذکره اخصا بی اخصا مذکره و برای سری چه مصر سن کچه تو چه مذکره اخصا مذکره بی بده از فتح سیده و ده فتح مراد ایسا سره ده اعلام سره ده لکه علم الفقه سرکه علم فقه يعني سمع علم لفقه علم لفقه لا نقرأ كمزة. وكاب الله صلى الله عليه وسلم شهر مصصص من وجهه النسبات وصغة قبيلت أنا بآدي شبيامو دادو قبيلت أنا يا بآها مضاف إليه أصل بي تشاهده فورا مضاف فورا يا مضاف إليه أصل نبي كمضاف إليه أصل ومضاف فورا بإذا زفت مراده من سرش لقى خاتمو فیزاتن سرکه خاتمو فیزاتن گوتی دے تین ہزار دا مذاکرے اصل دے مذاکرے تے پورا ویلے زکہ چہ دا گوتی تین ہزار جو شو تے کوندر جو اسن ہاں اندے کہ دا خاتمو من فیزاتن اذا فت مولے تھا سرا شون من او کا مذاکرے اصل نوا مذاکرے تے پورا دے اصل جسم دے دے دا فت مولے دے لام سرا دا لکا اٹھا ہے کا چن دے فیزاتو خاتم فیزاتو خاتم ہاں یہ تو خصوص من وجہن دا چیز ہے پھر ہے نا ہاں اور مذاکرے اصل دا مذاکرہ پورا صدا اور سپینزر خود غنا اور جو جدی گوتے نہ کیوں گوتے دے سن زنا جو جدی ہاں یعنی بتو کہ زفت مولا دے نام سرا شو سر کہو فزتو لخاتم سر کہو فزتو لخاتم غنا کرتا نا درویش بلا روی آئی ویچی وفایدت و حاضر اضافت ہے وفایدہ دے غیر زفت کی میں زفت ہے معنوی تعریف المضاف ہے آہا مرفا قبول دے مضاف تھی سر کری مرفا قبول دے چاہ وکلا ان اوزیف آئیلہ مرفا تن کچیر زفت شوی چاہتا مرفا تا کمان برا لکسنگ چیر پوست دے شکیم لکا غلام و زیدین تیرے دو تا کدا غلام و زیدین چکن دے زفت چکن دے غلام نا تیرا دا مرفا تا شوالا تھا نتو کدا غلام سای شکن دے دا مرفا شکن تشوا تھا نا او تخصیصه یا چکن دا تخصیص تے چا ہم مضاف دا پا پوست تعریف مضاف مدہ حدا یا چکن دے بڑے کانا قیدہ سو دا تخصیص تے چا ہم مضاف چا مضاف سکو خاص کری اوال عامی اسے سکو چکن دے فکرہ این اوزی فائلہ رکھے رکھن کچھے رفت تیسا تا شوئی نکے دیتا کہ غلام رجلین سرکے دے یعنی تو یہ چی جانی غلام دغات بغیر د دفتر نو غلام ته صحیح بدا عام د دفتر د غلام صحیح ته ولا غلام صحیح ته ولا دا کنه په چا چې ځان غلام او رجولین چې کوم دي ای سماره په خونو کو خوسه کو خاصه کو جون دي ای دا ولا خلاص ته چې کوم دي ای غلام دې صحیح ته ولا غلام دې اصل دې نه واته چې دا مته غلام صحیح ولا دا غلام صحیح خاصه کو کنه نه फायदा دا دي دي تاریخ ته مضاف که دفتر ته تا شوی مره پیته او تخصیص ته مضاف که دفتر ته تا شوی نه کړی بس دا دې فاطمه نبی بیان کړی شو دا په دې سره دې ورشي ته نه چلو